Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde o programa Sempre en Galicia de Radio Cornellá, no 104.6 de FM. Señoras e señores, aí teñen uns enderezos que son os siguientes, o blog, por exemplo, que é sempreengalicia.spot.com. E tamén teñen o correo electrónico que é sempreengalicia@gmail.com. E tamén nos poden atopar no Facebook, como todo mundo. E tamén temos uns teléfonos, que é o 93-377-8055 ou 93-377-5355. E dámoslle a benvida. Hoxe atopámonos medio equipo solo. Alá nas vías de son temos a Kiko. Moi boas tardes, Kiko. E aquí queñes fala Armando Fernández, pois... podendo, a ver se levamos esta nave, como se suele dicir, a bon porto. Como xa lles dixen antes os enderezos, vamos dar comenzo ao noso programa, pois como é normal, unha cantiga. Vamos a comenzar con unha cantiga de Dous na Fronteira do seu CD, Son de Nós, que dice así: Campanas de Amarante. Se les toca de su morrer do día y o redor todo de tristura na meiga campía, ou se as luces chamades no serás tranquilos cando canta alegre torna das verdes cortiñas y o sol fuxe nas vidreiras da lexana vila mentre os piñeiros ximen. Pois baixamos un pouquinho a música de Carmen Penín, Dous na Fronteira do seu CD Son de Nós, para con esta cantiga Campanas de Amarante. E vamos a recibir, pois desde Pontevedra, vamos a recibir a unha poeta, escritora, en fin, unha muller que cuciña letras. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Marisa. Encantada, gracias pola túa chamada, encantada de estar aquí con vos. Contame. Eso, contame ti a min. A ver, esta Marisa, que non fai nada máis que cociñar letras, poeta, escritora, É o que mellor se me dá cociñar, porque a outro tipo de cociña, a verdade, que non me adico bueno, nada ben. Pero as, pues, as letras sí que as cociño o mellor que poido. Bueno, o mellor que poido. Pois pues isto é moi bon. Isto é moi bon cociñar letras, que como suele dicir, os libros é a mellor compañía que hai. Eso é verdade. Eu desde pequena teño moi claro que o mellor amigo sempre era un libro. E o mellor regalo que me podían facer no Nadal, en vez de xoguetes ou roupa, eu sempre quería libros. Claro. Sí. Como é normal. E ademais escribir poesía tamén. Sí. Algo terá que ver esa ría de Pontevedra para escribir poesía? Pois tamén, evidentemente, este é un entorno poético e literario onde tamén bueno, houve bastante tradición literaria, como a Valle Inclán, como a Xosé Figueira Valverde e moitos outros escritores que, bueno, procedentes de aquí. Sí. Sí, a verdade que a proximidade da ría, a proximidade do mar, as praias, como sí, a Lanzada, oi, no Grove, o Pobo de Combarro, que é maravilloso, tamén sí, está moi pretiño da miña casa, a Praia de Lourido. Sí. Todos eses entornos, evidentemente, crean unha atmósfera case máxica, non? Sí. E inspirante a hora de escribir. Uh-huh. Ás veces, pois, vas a unha praia, sentaste na area, e ves sí, o horizonte, e respiras sí, poesía. Sí, sí. Sí. Porque cando miras o horizonte e postas así a pensar un pouquiño, aparte que se che veñen esas palabras, se che veñen a mente para ir, pois quizás compoñendo un pouquiño, pero despois poñelas en orden. Sí, eu sabes que pasa, a inspiración agarro polos pelos. Eu ás veces cando saio levo un caderniño, en ese momento cando me veñen versos teño que plasmalos, sí, igual sí, a calquera hora, tanto se estou durmindo como sí, medio dormida na ducha, incluso sí, saír da ducha en ese momento e dicir, neste momento tamén é verdade que o exercicio é importante, dicir, eu todos os días sí que me sento a escribir, non? Porque sí, entón pois ás veces exprimes un pouquiño as neuronas a ver o que tes aí. Entón, e cando tamén produces. Pero bueno, ás veces sí que é verdade que hai que atrapar eses retazos de inspiración que che veñen e bueno, levar un pequeno caderno o para ir captando ideas ou versos ou que che saia. Eso é o mesmo que se vas á montaña, por exemplo. Claro. Porque hasta o vento fala. Hai unha maravilla. A min tamén me encantan os montes e os ríos. Aquí hai praias fluviais tamén moi bonitas na zona de Almofei. Bueno, tamén en Cerdedo. E a verdade é que as correntes, atmósfera pura, as rochas mesmo. Sí. Un cabaliño de demo que se che posa no hombro, todas esas cousas, non? A verdad que inspira moitísimo. Porque aparte de poesía, pois tamén sempre todo en galego, non? Sí, bueno, tamén teño cousas tamén en castelán. Agora decátome máis polo galego porque ten unha linguaxe moi tenra e moi fermosa, pero sí, tamén teño en castelán. E tamén teño prosa e relatos. Tamén teño, sí. Sobre todo, a verdade é que eu empecé facendo prosa. A poesía sí, foi despois. Sí, de pequena gustábame ambas cousas. Pero bueno, de pequena empecé facendo pequenos relatos, algún premio que gañei no colexio. E logo, pois, estes últimos anos fixen relatos curtos. Misturando un pouquiño, bueno, ás veces a realidade coa ficción e tamén tendo a idea dun final sorpresivo, non? Meténdolle ao final algo que sorprenda ao lector. Sí. Relatos onde se poda sentir identificada a xente tamén. Pero non os publiquei todavía, estou nis. Estás neso, non? Se hai alguén interesado por aí, bueno, eu comento. Pues, que non hai ningún problema por publicar. Porque, por exemplo, no colexo, como no colexo sí, te recibían os compañeiros cando gañabas un premio, cando facías ese traballo? Pois mira, como era eso? Pois vouche contar. A verdade é que eu fun unha nena que de pequena, pois, ás veces sí que sentíame un pouco estrana por esa sí, especie de mundo, non? Sí, literario, sí, máxico que levaba dentro. Entón, algunhas veces, pois, sí que me sentía un poco diferente. Y la verdad es que la literatura sí que me serviu para comunicarme un pouquiño, que os compañeiros, cando era o mellor máis tímida, máis entenderan iso que había dentro de min, non? Cando podían dicir algo con palabras ou así, pois escribía. Eu notaba que sí que lles gustaba, non? Era como, ás veces, unha barreira, porque sabes que os nenos, pois, sí, se alguén estudia moito, ou fai cosas diferentes, pois ás veces non lles cae moi ben, pero tamén foi unha forma de comunicarme, sí. Sí. Porque, por exemplo, non sei, cando publicas esas poesías, sí, que en galego sempre parece que hai quen di que o mellor traduce do castelán ao galego ou do galego ao castelán, pero xa non é o mesmo. Non é o mesmo, é un sentimento distinto, como sí, outro día pois comentaba contigo, é sí, un sentimento para min diferente, sí, sí, sí, o que sai cando escribes nunha lingua que na outra, non? Sí, sí, non é, non ten nada que ver, non sei. O sentimento de morriña, o sentimento de tenrura, sí, certos sentimentos de nostalgia en galego nástenme de forma diferente que en castelán. Entón, é diferente. Eu recordo tamén que tiven moi boas profesoras de galego, de literatura galega no instituto e no colexio, e a verdade elas marcaronme tamén moito a hora de facer cousas e de escribir en galego, porque eran moi boas, a verdade. Claro, sí. Dicen que non hai mal alumno se hai un bon mestre. Sí, por suposto, e tamén, bueno, na miña casa sempre o tema da docencia, porque a miña nai é mestra, bueno, ela é de inglés, sí, sí, e os meus avós eran de clásicas, entón sempre gustoume aprender, e apreciei que haxa persoas, hai persoas que están namoradas da súa profesión e tocho transmiten, non? Claro. Porque hai outros mestres que, bueno, que parece que a mí as matemáticas gustábanme moito ata que conseguín atopar un profesor que realmente veíase que lle encantaba tanto que che transmitía ese amor, claro, por la... A verdade, a maioría das profesoras de literatura galega que eu tiven estaban tamén moi namoradas da lingua da súa profesión. Profesión. Sí, sí, sí, e eso notas en calquera oficio, como sí, sabes. Bueno, claro. En todos, entón se transmite iso. Porque era o que dicíamos, por exemplo, cando escribes en galego, parece que ese alumiño, ese sentimento que temos os galegos, sí, flui de outra maneira. Aunque totalmente, sea nunha escritura, nun libro, se queremos escribir un libro con forza, con esa forza que probablemente podemos exteriorizala, que é esa rabia, por exemplo. Efectivamente. Pois tamén o galego ten ese... Totalmente. Esa forza de escribir totalmente, ese libro. Totalmente, totalmente. De feito, logo, cando ti me... Bueno, se me permites, agora sí, ou dentro un rato... Quería leerche un poema tamén donde expreso un pouquiño sentimentos como máis apaixonados e un pouco máis fortes dos que chelín no poema de outro día. Sí, sí. Sí. Pois, e por iso digo que a veces ou escribindo ou, sí, ou facendo poesía son sentimentos, a veces son sentimentos diferentes. Diferentes, totalmente. Porque... É o mesmo, sí, non é o mesmo, sí. E incluso tamén, pois no inglés, que tamén, bueno, estou intentando agora recuperar un pouco, xordenche outras cousas, non? Pero é verdad que o galego ten palabras tamén moi máxicas. Despertache pasións distintas, claro. Que a lingua na que te expreses tamén a fala do teu pensamento e do teu sentimento, non? Entón, claro, identificaste con eso. Fálanos dese Besania, o libro, ese libro poemario. Pois mira, contoche, Besania é un poemario que está cheo de sentimentos, está feito, como che dixen outro día, está feito fundamentalmente en métrica clásica, hai sonetos, hai liras, hai silvas, hai décimas. A min gustame moito a métrica, agora tamén escribo en verso libre, sobre todo nos temas sociais, pero como que che dá un ritmo e musicalidade especial. Aí toco, pois, o amor, a morte, toco o mar, toco tamén... pois a amizade, toco incluso o tema do maltrato, porque é un, claro, tema que tamén estou... Está candente. Sí, estou moi implicada por la miña... Bueno, porque eu estudei psicología, por la miña profesión tamén, e polo que vexo día a día, vamos, o que vemos todos. Procurei que fora un libro, sobre todo tamén sincero, non? Hai verdadeiras vivencias que ás veces, bueno, ás veces sí que son empatía, posten a pel dos demais, pero tamén hai algo teu. Entón... Sí. sentimentos, tanto de nostalgia como de rabia, como de amor, como de idealismo. Tamén falo da literatura, o que é o meu avó, tamén o que foi para min a figura do meu avó, Manuel Lozano Fuego, que levou apellido en honor a él. Pois todo isto está reflexado, son 195 poemas, son bastantes. É un poemario moi grande, a verdade é que podría ter feito dous, pero bueno, eu fixeno así. Está ilustrado, tamén con fotos que fixeron amigos meus, paisaxes galegos tamén, de Combarro, de outras playas, bueno, pois así é. Algún destos poemas, ou che preguntaron, ou pre-musicado? Pois mira, alguén díxome, sí, en algunha ocasión dixeronme, sí, eu estou pensando, interesaríame, a verdade é que me interesaría, porque sobre todo, xa che digo, a métrica, que, bueno, e os romances, sobre todo, tamén teño romances, pois os romances tamén prestase, que sabes que os primeiros xograres o que facían era recitar en romance, entón, claro. sí que sería interesante, estou atopando a ver se hai alguén que se... Algún cantautor o algo... Sería moi interesante, a verdade. E logo tamén, pois iso, non sei se te dixen, colaborei en algunhas antoloxías con Xosé Pedreira e con máis xente. E bueno, tamén foi moi interesante, porque durante esos recitais sí que había unha persoa que tocaba o piano. Sempre misturar música e poesía é precioso. Claro, a verdade. Sí, porque xa sabemos que, por exemplo, un cantautor, cando colla poesía... sigue siendo a misma, pero quizás un poquito transformada, claro, a su manera de cantar ou de tocar. Claro, é verdade, sempre se adapta un pouquiño, non? Bueno, sí, a ver, eu estuve aberta, dende logo, a todo que sexa mistura de arte, seu encantada, e tamén, pois, incluso amigos meus que fan fotos ou que fan debuxos, pois tampouco me importaría en absoluto facer algún tipo de mistura en ese sentido, non? Pero bueno, son cousas que bueno, que van se vendo. Claro. A ver se saen, non? Sí. Bueno, tú ainda eres nova, tes moito tempo. Non tan nova. Bueno, non tan. Como dice outro, non falemos de anos, que hai moito que contar. Pero, vaya, que quero dicir que a esperanza nunca se perde. Ah, non, dende logo. E entón, pois, como ben dicimos, eu polo menos o entendo así, a poesía é a alma da palabra. Totalmente. A alma da persona cando recita, cando, en fin... Cuando declama a esa persona, según qué personas, ¿no? No todas, sí, no, pero según qué personas, claro. Parte que están metidas en ese papel. ¿Vas me deixar recitar ahora? Sí. Sí. Vale. Pues, porque ven muy ofío lo que estás diciendo, por eso te digo. Vale. Pues. Este poema está incluído en la antología de Roteiro das Artes, este último que fixen, en padrón, e chamase O Segredo. A túa brétema, agarima a fiestra, tentando entrar, espida de sorrisos, tan escura como lembraba, con ese arume a soidade e os colores do silencio nas mans, ese tacto enrugado e doce dos outonos e das quimeiras, rozasme tenue como a un cabaliño do demo, pousas a túa pel na miña pel, ferida, aberta, sempre grato recibirte, inda que non ignoro que levarás contigo minutos e noites, pedazos da miña vida, nos teus iris, sabes, cheiras, soas a morte, só eu e máis ti, coñecemos que amor se escribe entre paréntesis. Muy bien, estupendo, esto merece un aplauso. Muchas gracias. De maravilla, tú. Muchas que después nos deleitarás con otra. Ay, con sí, he vuelto encantada, se quede esa teño aquí, se quede. Pues vamos a ver, ahí esta, como yo siempre digo, a poesía, pues... eu digo que sempre unha persoa que escribe poesía é unha normalmente suele ser unha persoa noble, unha persoa para min inteligente, ademais non daquelas persoas que van deprisa. Non, unha persona unha persoa que vai, pois, acougada, que non corre, porque ela sabe que o tempo é longo e vai a chegar. Sí, é verdade que a poesía dache unha perspectiva, ao menos calma moito, non? Sí, sí. Serea moito a alma, é verdade. Sí, sí. A min pareceme que sí. Ademais, tú que estudiaste psicología e todo eso, que, eu supoño que cando hai en algunha conferencia ou algo, sempre lles falarás pois sobre este libro poemario. Sempre tes unha referencia de algo para a esa xente, porque claro, a veces cando se fala, por exemplo, que non estás nun grupo, que son persoas pois que recibiron maltrato, sí, ou persoas, hoxe mismo me estuve enterando dun rapaz que foi abandonado desde rapaciño. Madre mía. Sí, abandonado desde rapaciño, e vindo para aquí. Estaban falando del, e houve un rapaz moi calmado coa súa guitarra e tocou, porque eu suelo tomar o café antes de vir, pois aquí nun bar preto á emisora, e tocou ele unha peza que despois dicían este rapaz foi abandonado aos seus 6 anos. Dice, ten agora, me parece que 18 ou así, dice, veilo, dice, unha persoa das humildes de verdade, e dice, pois non nos ten mareado ca guitarra, sin embargo, agora, mira, toca bien, se ve que vai con algún grupillo de barrio, en fin, que, sí, que se defende. Por iso digo eu que estas persoas, cando lles falas loumiñamente, se teñen corazón, suelen claro responder. Sí. Claro, porque ao final é que todos, mira, eu creo que todos falamos a mesma linguaxe, sí, é que tampouco a cuestión, psicoloxía tampouco se aprende nos libros, no. Eu saes da facultade, sí, aprendes sí, uns criterios, unhas cousas, pero ao final, cando aprendes como é a xente, que segues aprendendo toda a vida, porque nunca sí, sabes todo, porque o ser humano é impresionante, enorme, pois sempre no trato diario, en as experiencias, en a xente da calle, na rúa, eu penso de verdade que sempre debemos ser humildes, porque nunca podemos pensar que nin subestimar a ninguén, nin pensar no, que sabemos todo, porque realmente os mecanismos e os sentimentos das persoas non son tan distintos, todos no, somos parecidos. Sí, sí. O agarimo, resposta prácticamente todo mundo, o trato malo, pois tamén, e a sensibilidade témola todos, uns claro, máis endurecida que a outros, pero bueno, as vías de chegar a un ser humano sí, non son tan compresas, eu creo. Sí, sí, porque xa se dice, con vinagre non se cazan moscas. No, porque a ver, é que o problema é o de sempre, non? Sí. A veces estamos nunha loita de egos e as persoas todos queremos ter a nosa verdade, nos costa tolerar outras. Parece que poñerse nunha posición determinada implica machacar o de ao lado, por iso sí, a sociedade claro, pois vólvese así egoísta, non? Pero é tamén humán, pero sí, tamén hai que deixar iso, o espazo ao diálogo e o que outro teña a súa liberdade, claro. Por iso digo eu que normalmente sí, penso que non se educa, edúcase para a competencia, pero non se educa para a vida. Para nada, non, porque educase para cumprir certas metas e obxectivos, case sempre máis mecanizados cada vez, e non se fomenta o espírito crítico nen a empatía. Non. E a inteligencia emocional e social, ao final é o que fai a xente, porque ti podes teñer moitos coñecementos, e se non sabes ser persoa, nen comportarte, nen eso, exercer sí, de persoa e de ser humano, pois ao final non che vai ir ben, non? Non. É así, eu penso así. E iso, bueno, sí, comeza na casa, dende logo, non? Claro. Pero tamén hai pais que educan moi ben os seus fillos e logo sí, sae mal. Eso non se pode, a veces, controlar, non? É perigosa a sí, sociedade de hoxe, pero eu teño esperanza. Eu teño un idealismo consciente, chamolle. Sí. Penso sí, sí, que o ser humano pode ser terrible, pero tamén maravilloso. Sí, sí. Por sorte ou por desgracia, é maravilloso. Eu creo que sí. Eu sempre penso, digo, bueno, cando dicen, por exemplo, eu recordo dun cantante andaluz que falaba, cantaba nunha igrexa, sí, e dicía, el dice, sempre nos falan cada día do mal, das cousas malas que fai a igrexa, sí, pero nunca nos falan a diario das cousas boas que fai a igrexa. Claro, siempre se apunta por como políticos. Como todos, sí. Como políticos o eso. Siempre se va a achacar, nunca se va a ir o interés común. É verdade, sempre tamén a recalcar o negativo e tamén fíxate na nosa educación. Sí. Tamén estamos acostumbrados a que a xente nos diga o que facemos mal, sí. Isto non se fai, así non se pensa, pero quen nos di o positivo? Claro. Mira, isto fíxechelo moi ben. Ás veces, cando alagas a alguén, a min gustame moito decirlo, aunque sexan cousas, oi, mira, que rica estaba este filete a un cociñeiro, ou moitas grazas por este viaxe, cando vas en taxi, porque... A xente quedase como, por que me dis iso? Que me queres facer a pelota? Non, hai que dicilo positivo. Claro. Porque non estamos acostumados a iso. Vivimos nun mundo negativista. Entón, hai que fomentar iso. Por que non nos saen no periódico as novas de tal persoa donou non sei canto diñeiro os órfanos? Iso non sae. Non interesa. Todo terrible. Entón, parece que o mundo está se desmoronando. Eu penso que tamén é verdade que pasan cousas terribles, pero tamén é verdade que hai persoas boas neste mundo. Pois mira, neste... Neste Nadal estuve no País Vasco e estuve nun restaurante, aunque iba con familia e tal, pero poñéronos un bacalao que aquello era foh, e a mí que me encanta e tal, e entón eu dixiño ao camarero, claro, podo ir ao cociñeiro? E dice, ten alguna, dijo, no, quero que viño ao cociñeiro. E si veo o cociñeiro tal, xa viña todo, dice que algo pasou. Digo, non, para darlle as gracias, e que sigue cociñando. Ay, así de ben, e alimentando eses estómagos tamén. Por eso lle digo, e eu dixiño así, dándolle as gracias un galego a un vasco. Claro, por lo ben que cociña. Pois estupendo, pero seguro que se sentiu moi moi contento, porque é normal. Claro, el nesos intres, pois o home levou un certo eso. Digo, non é para botar bronca. É que claro, é para veces... alabanzas, porque sei que o mellor estás máis acostumbrado, vexo que a xente se levanta, vai, sí. Pero de vez en cuando é bon pasar a man. Sí, é que desgraciadamente iso, ás veces esperamos, parece cousas negativas, e non, e se alguén tamén fai algo bo, parece que estás pensando, por que o fará? E non quererá algo, e tal. Pero non, o sea, xa, sí, tampouco é ser inxenuos, pero sí, hai que deixar unha porta, porque mira, como é, chamase en psicología profecía autocumprida. Significa que ti provocas o que estás esperando, é dicir, ti dis, esta persoa vai me tratar mal, entón ti trátala mal e provocas iso, e ao revés tamén pasa, non? Tamén. Tamén pode pasar que sí, que actúes de boa maneira, se che trate mal, pero bueno, polo menos... o sesgo que soe suceder é iso, causa-efecto moitas veces. Entón, estas pequenas cousas fan moito, non? Por eso digo que estas cousas eran as que se tiñan que, pois, estudiar. Claro, é que claro, pero que é precisamente e logo... chegas ao final dunha carreira calquera, que sexa de tipo teórico, e se non hai prácticas, e aínda que haxa prácticas, aínda que haxa exemplos, ao final, cada caso é un mundo, cada persoa é un universo. Eu non me creo tampouco, nen creo que ninguén sexa Deus capaz de dicir a outra persoa tens que facer isto así, así, así. A idea que eu creo que dun psicólogo é guiar para que a persoa encontre os seus propios mecanismos e ferramentas para sair adiante. Non, claro. Sabes, porque todas as persoas os teñen, os temos, o sea, todas. Entón, pois que alguén lee o meu libro ou lee o libro de outra persoa e síntese identificado, genial, porque lle pasou o mesmo, pero non porque eu estudiara isto ou outro, sino porque vivín o mellor o mesmo que viviu ela ou el ou algo parecido. Entón, pois iso, ti sabes que a escola da vida é sempre a mellor, e faltame moito todavía, pero bueno, aí seguimos. Como se suele dicir, está a xustiza, sí. Pero eu penso que hai unha xustiza a da caridade. Sí, que é verdade. Que non se pratica. Non se pratica, pois ni non se investiga. Non sei se porque parece que non está de moda ou que... Non sei, hai moita hipocrisía tamén, sabes, moito aparentar, e moito facelo ben para que os demais vexan que eres bo, pero realmente a que nace do fondo e de sentirche ben axudando a alguén e de darche a esa persoa, tamén hai, o que pasa que parece que non sei, se a xente ten medo, ou ten medo de que lle tomen o pelo, ou de quedarse sen nada, ou, pero de verdade, sinteste ben dándote aos demais, é verdade, que nos pasa a todos. Eu creo que o natural do ser humano é bo, eu creo que o fai malo as circunstancias, ese é o meu pensamento. As circunstancias son as que o fan mal. Eu creo que sí. Que o fan malo. Pasa como, por exemplo, se miramos o que vivíamos onte na televisión, pois claro, as circunstancias prestábanse para eso, claro. Pero en realidad nada, era o mismo de sempre. Sí. Bueno, pois, douche paso para que me declames outra poesía. Moi ben, estupendo. Dime máis ou menos a duración, porque teño de diferentes duracións, pero bueno. Bueno, unha que ti che guste. Que me guste, mira, unha que escribí o outro día, foi moi pouquiño. Chamase Historia dunha cama. Toma. Naquela cama escribírase a historia de dous tolos. Grabábamos os versos con cuspe e o ferruxe das patas tinguía o mecer de sons con sabor a poesía. No teito pó de estrelas, na parede sombras azuis, espidas e quentes, molladas. Baixo as mantas, a ledicia que nace das paixóns tenras. Nos pés, unha dor salvaxe que mistura suicidio e fantasía. Inventábamos as quimeiras coa lingua, coas unhas, coas peles. Arrincábamos letras das arterias. Bicábamos osos. As nosas pálpebras abaneaban o ar. Facíamolo amor, inventabámolo. Nacíamos as formas máis estranas da paixón. Nada estaba prohibido, nen era impuro. Cada caricia e cada golpe, cada latexo, agachaba un misterio sacro. Envoltos nunca pudiarelas, dábamos e pedíamos o outro, esgotando as ansias de afame. Ninguén osaba estoupar la burbulla. Era un pequeno paradiso, engendrado no vórtice do abismo. Jolín, chica, que poema más bien feito. Gustou, che? Desde logo que sí. Pois fíxeno outro día. Claro, sabes que sempre pues, hai algunha vivencia que te inspira. Claro. Vivencias do meu pasado, dunha persoa en concreto. Claro. Pues tamén eso, misturando, facendo referencia a ese pequeno espacio da intimidade, ese pequeno, pequeno reino, non? Que se crea as veces que é máis alá da pele e da materia, senón que parece como un paraíso, que ninguén pode romper, ás veces rompese, pero bueno, en ese momento pensas que non, que ninguén pode rompelo. Claro, porque bueno, vexe facer unha pregunta quizás un pouco obvia, así, en fin. Pregunta. En que te inspiras, pois, para facer, por exemplo, unha poesía en que te inspiras? Eu xa sei que ao mellor subes, vas pola rúa e te inspira calquera cousa, ao mellor un escaparate. Pues mira, en calquera cousa, realmente, ás veces é interesante intentar buscar imaxes e temáticas diferentes, porque mira, é moito máis fácil, realmente, claro, facerlle un poema o amor que o chourizo, por exemplo. Teño un amigo que lle dixo, mira, vouche facer un poema que parece erótico, pero vou falar do chourizo, e ninguén se vai dar conta menos ti, porque non o vou mencionar. E sí, eu ás veces... Pois o outro día fixenlle un poema a unha farola. Normalmente tamén pode ser que me poña no lugar de outra persoa ou de outro grupo social. Por exemplo, nun momento dado fixen un poema do punto de vista dun heroinómano, dunha prostituta, dunha monxa. Depende, ou seja, non sempre... A ver, sempre pos algo de ti, pero non sempre falas de ti, evidentemente, non? Claro. Pero sí, podes coller calquera cousa, mesmo unha imaxe, mesmo unha frase, mesmo un sentimento. E ás veces digoche unha cousa, saen sentimentos que non sabías que tiñas dentro. Sí. Sabes? Ás veces dis, pois, hoxe quero escribir algo bonito, romántico, e xa eche algo rabioso. Sí. E ás veces queres contar, pois, unha cousa moi triste, resulta que che sea un poema optimista, e dis, que cousa máis rara, non? Entón... Dis, o mellor isto venme de algunha parte, o mellor hai, realmente hai unha musa por aí que é a que se mete no papel ou no ordeador, claro. E che axuda, non? Porque dis, bueno, pois eu estou para recibir a inspiración de donde veña, dame igual. Pois, bueno, xa se nos está agotando o tempo. Moi ben. Para min foi un placer terte